Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie znać z bloga Jerry's Tales, Carpe Noctem oraz konglomeratu podcastowego. I dziś powracam do swojej serii Ostry Piątek i opowiem wam co nieco o meksykańskim filmie Scherzo Diabolico z 2015 roku. No, w ramach podróży przez ten Cinemaxowy cykl, przez tę Cinemaxową serię w Meksyku jeszcze nie wylądowałem, więc kiedy zobaczyłem na horyzoncie produkcję z tego kraju, no to bardzo się ucieszyłem, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy jakikolwiek film z Meksyku w swoim życiu widziałem. No a to z tego, co zobaczyłem, to kolejna świeżynka w miarę, bo ja ten film widziałem w zeszłym roku już, a film ogólnie jest z 2015. Za reżyserię i scenariusz odpowiada ten sam twórca, Adrian Garcia Bogliano. Pewnie kaleczę jego nazwisko, za co przepraszam. Twórca, który ma na swoim koncie parę filmów, z tego co widać, to chyba także w konwencji horroru. W konwencji horroru, mimo że Scherzo Diabolico jest klasyfikowany jako horror, komedia, czarna komedia, no można powiedzieć, że gdzieś tam to jest taki thriller z elementami horroru i faktycznie takiego smoliście czarnego humoru, ale ja mam lekki problem z tym, że teraz bardzo często tę komedię dokleja się w przypadku horrorów czasem na siłę, bo tak naprawdę to tutaj nie powiedziałbym, żeby wiele elementów humorystycznych w tym filmie było, ale zanim przejdę do aktorów, do pozostałych elementów, to krótki zarys fabularny, o czym jest Scherzo Diabolico, bo ten tytuł tego filmu nie był tłumaczony, więc tym bardziej nie wiedziałem, czego się spodziewać. A fabuła wydaje się w sumie dosyć prosta. Mamy takiego znudzonego księgowego, który czuje się w pracy wyjątkowo niedoceniony. Z jednej strony szefostwo jakby wydaje się widzieć jego potencjał, wydaje się, że wykonuje on bardzo dobrze pracę, że jest istotnym ogniwem w firmie. Natomiast z drugiej strony jest on pomijany gdzieś tam przy awansach, no i ta frustracja zaczyna narastać. W głowie naszego księgowego Arama rodzi się w tym momencie chytry plan, a mianowicie podejmuje on decyzję, aby porwać córkę, nastoletnią córkę szefa, no i niejako zmusić go w ten sposób, żeby on zajął się czym innym, w domyśle poszukiwaniami córki, a on jako taka jego prawa ręka w końcu będzie mógł osiągnąć upragnione stanowisko. I tak na dobrą sprawę myślę, że taki zarys fabularny na początek wystarczy. Przy czym ja od razu powiem, że mam lekki problem z tym, żeby o tym filmie mówić właśnie pod kątem samej fabuły, dlatego że wydaje mi się, że lepiej do niego podejść tak jak ja to uczyniłem, czyli znając tak na dobrą sprawę tylko tytuł i nie wiedząc wiele ponadto, dlatego że jeżeli zaczniecie sobie gdzieś tam klikać w internecie, zobaczycie plakat, zobaczycie jakiś trailer, to myślę, że wam te materiały powiedzą trochę za dużo w kontekście tej historii, dlatego że mnie, przyznam, trochę całość zaskoczyła, w jakim kierunku to wszystko poszło, i od razu powiem, że uważam, że Scherzo Diabolico to jest naprawdę całkiem udany film w swoim gatunku, w swojej konwencji. Podobało mi się, jak to zostało tutaj wszystko rozegrane, ładnie te wszystkie elementy ze sobą grały. I co mam na myśli? I przejdę może do paru szczegółów. Aktorsko jest bardzo fajnie. W rolach głównych mamy Francisco Barreiro, czyli człowieka, którego niektórzy fani horroru może kojarzą z takiego filmu Jesteśmy tym, co jemy. Także meksykańskiego z 2010 roku, filmu, który odbił się jakimś tam szerszym echem, doczekał się zresztą amerykańskiego remake'u, jeżeli ja dobrze pamiętam. W roli głównej żeńskiej możemy znaleźć Vitę Vargas i ogólnie naprawdę, jeżeli chodzi o tą warstwę aktorską, jest bardzo solidnie. Postaci są wiarygodne, aktorzy bardzo fajnie się wcielają w swoje role. A tak na sprawę, sama historia jest dosyć prosta, no bo mamy tego księgowego, o którym wspomniałem, który no, wpada na bardzo chytry plan. Natomiast scenarzysta i twórca bardzo dobrze, moim zdaniem, rozpisał całą tą opowieść, dlatego że ta postać tego księgowego początkowo jawi nam się jako wręcz powiedziałbym taki synonim tego rodzaju postaci, czyli synonim księgowego. Wiecie, biała koszulka, garnitur, cichy, spokojny, synonim stateczności, nudy i wszystkiego takiego, powiedziałbym, nijakiego i bezpiecznego. Potęguje to wrażenie jeszcze chociażby zamiłowanie do muzyki klasycznej, kiedy no, daje nam to dodatkową taką podbudowę, że mamy do czynienia z taką jednostką spokojną, cichą, skrytą i tak dalej, i tak dalej. I stopniowo ta kurtyna, która skrywa prawdziwą postać Arama, jest odkrywana przed nami. Widzimy, jak się zachowuje w pracy, widzimy, jak się zachowuje w domu, jakie ma problemy rodzinne i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, jak zaczyna zżerać go ta ambicja. No i dochodzi do tego wzmiankowanego przeze mnie w zarysie fabuły porwania. No i od tego momentu, no mówię, film wykonuje pewną woltę. Ponieważ, no co zaskakujące, to porwanie finalizuje się dosyć szybko, w sensie dosyć szybko dochodzi do porwania i tak na dobrą sprawę ja nie do końca wiedziałem, w jakim kierunku ta fabuła zostanie popchnięta. No i okazało się, że twórcy wybrali kierunek, który w sumie nie jest jakimś specjalnie oryginalnym, natomiast tutaj zadziałało to bardzo dobrze. I tak na dobrą sprawę myślę, że bez spoilerów to chyba wiele więcej się powiedzieć nie da. Ja bym ten film wam polecał. To jest kolejna udana produkcja, którą ja wyszperałem w ramach Ostrego Piątku. Myślę, że warto się z nią zapoznać, chociażby żeby zobaczyć, jak kino gatunkowe wygląda w Meksyku. Bardzo przyjemne 90 minut. Z jednej strony dobry thriller, z drugiej strony jest momentami krwawo, momentami nieco absurdalnie. Bardzo, bardzo porządna rzecz. A dla tych, którzy nie boją się jakichś spoilerów, przy czym od razu też zaznaczę, że tutaj to nie są jakieś takie rzeczy, które by wam bardzo, bardzo mocno zepsuły zabawę, ale wolę się zabezpieczyć, dlatego że tak jak wspomniałem, myślę, że nieraz spojrzenie na plakat mogłoby wam powiedzieć, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, to zapraszam na jeszcze króciutką część spoilerową, w której postaram się opowiedzieć, dlaczego ten film jakoś tam mnie zaskoczył i dlaczego tak mi się spodobało rozwinięcie fabularne. Uwaga! Spoiler! No i tak jak wspomniałem, już plakaty zdradzają troszeczkę za dużo, bo na plakatach widzimy tę nastolatkę z kijem baseballowym w takiej pozie, która no, zwiastuje nam kłopoty. No i faktycznie, kiedy gdzieś w połowie filmu okazuje się, że nie tylko do porwania doszło, ale no, nastąpiła pewna eskalacja zdarzeń i tutaj nasz księgowy, no nie czarujmy się, dał się ponieść troszeczkę swoim mrocznym emocjom, swojej władzy, którą nagle zyskał nad córką szefa i mimo, że można powiedzieć nie posunął się do aż takich bardzo skrajnych i brutalnych metod, no to zdecydowanie posunął się za daleko w stosunku do tego, co początkowo planował. No, wiecie, on planował zwykłe porwanie, przetrzymanie jej gdzieś tam przez jakiś czas, tak żeby pognębić szefa i wypuszczenie jej na wolność, natomiast no, naprawdę zwyciężyły w nim mroczne żądze i troszeczkę pojechał po bandzie. No i kiedy nasza nastolatka zostaje wypuszczona, no to mnie to trochę zaskoczyło, bo ja nie spodziewałem się, że taki obrót sprawy tutaj dostaniemy. Myślałem, że to porwanie będzie rozgrywane przez większą część filmu i że tak na dobrą sprawę to będzie meritum i gdzieś tam to zakończenie będzie się wiązało bezpośrednio z uwolnieniem dziewczyny albo z jej ucieczką, albo dostaniemy jeszcze jakąś inną woltę fabularną. Natomiast okazuje się, że Scherzo Diabolico wpisuje się w konwencję kina zemsty. W konwencję kina zemsty, gdzie ta nastolatka nagle, no, kiedy nabiera podejrzeń co do tego, kto za całym porwaniem stoi, to postanawia wziąć sprawiedliwość we własne ręce i robi nam się krótka, brutalna jazda po bandzie, utrzymana właśnie w konwencji kina gatunkowego, takiego krwawego kina zemsty. I to zostało tutaj wyegzekwowane naprawdę w mojej ocenie bez zarzutu. Wszystko mi tutaj grało. I to, jak ten księgowy został przedstawiony na początku i to, jak on został podbudowany. Uważam, że ciekawym posunięciem było przedstawienie go na różnych frontach, pokazanie go w domu, pokazanie go z kochanką, pokazanie go w pracy, pokazanie tak na dobrą sprawę, jak różne oblicza, często sprzeczne, często skonfliktowane, gdzieś tam współgrają, czy właśnie walczą ze sobą o dominację w tym jednym pozornie nudnym człowieczku. No i tak jak mówię, dla mnie ta Volta była może nie tyle zaskakująca, bo w sumie pewnie wielu z was od początku mogłoby się domyślić, w jakim kierunku to zmierza. Natomiast, no mówię, myślałem, że jednak pójdziemy innym torem, a tutaj dostaliśmy naprawdę coś może nie tyle odkrywczego, co po prostu bardzo fajnie poprowadzonego i co ważne też z fajnym zakończeniem. Także jeżeli poszukujecie porządnej rozrywki, porządnego kina gatunkowego, a jesteście w tej strefie i filmu jeszcze nie widzieliście, to polecam. Myślę, że to nie jest żadne dzieło wybitne, ale na taki wieczór rozrywkowy będzie jak znalazł. No i będziecie mogli powiedzieć, że widzieliście meksykański horror czy meksykański thriller, także dodatkowy profit. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Cześć. You finished? Game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.